Jedyne 390 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Marcin Pośpiech, dzień dobry. Mamy wtorek, trzeci dzień grudnia, minęła 16, a do 19 popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. No i początek, najnowsze wiadomości i Artur Wartowski. Sytuacją w wymiarze sprawiedliwości zaniepokojony jest rząd. Rzecznik gabinetu mówi, że chodzi o sędziów, którzy kwestionują działania innych sędziów. MiG-29 powoli wzbijają się w powietrze. Samoloty wracają do lotów po 9-miesięcznej przerwie spowodowanej wypadkiem. Na koniec o akcji pomocy w barze mlecznym w Świeciu w Kujawsko-Pomorskiem. Wystarczy wykupić posiłek i zostawić paragon dla potrzebujących. Rząd zaniepokojony sytuacją w wymiarze sprawiedliwości. Chodzi o publiczne wypowiedzi sędziów, którzy kwestionują działania innych sędziów, wyjaśnia rzecznik rządu Piotr Miller. Budzi nasz niepokój to, że część sędziów podważa status innych sędziów. Trudno w takiej sytuacji, żeby był w wymiarze sprawiedliwości zagwarantowany porządek, skoro jeden sędzia może podważać to, czy drugi sędzia jest sędzią. Stąd też podkreślenie charakteru ostatecznego powołania przez prezydenta konkretnego sędziego, co wynika i wprost z Konstytucji RP, ale również z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego czy z wyroku TSUE. Dzisiaj Senacka Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej omawia ewentualne skutki wyroku Trybunału Sprawiedliwości z połowy listopada. Wtedy orzeczono m.in., że to Sąd Najwyższy ma badać niezależność nowej Izby Dyscyplinarnej, żeby ustalić, czy może ona rozpoznawać spory dotyczące przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku. Po posiedzeniu rządu premier poinformował też, kto będzie nowym ministrem sportu. Resortem pokieruje szpadzistka Danuta Dmowska-Andrzejuk. Znowu latają MiG-29. Samoloty były uziemione przez 9 miesięcy po jednym z wypadków. Loty będą wznawiane stopniowo. W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy szkolenia już w powietrzu. W tym tygodniu pilot, instruktor nasz wrócił do bazy i on z kolei będzie wznawiał kolejnego pilota, instruktora. No i później już w zależności, jeżeli oni uzyskają te nawyki do lotów, to będą wznawiać kolejnych pilotów. W różnych warunkach atmosferycznych, o różnych porach dnia i nocy. To kolejny etap tego szkolenia. Natomiast tutaj w najbardziej tych optymalnych warunkach na początku i każdorazowo instruktor z nowo szkolonym, nowo wznawianym pilotem w samolocie szkolno-bojowym. Dopiero po takim locie będą mogli z powrotem przesiąść się na samoloty bojowe, jednomiejscowe. Tłumaczył rzecznik prasowy 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku, major Tomasz Basarab. Od 2016 roku doszło do 4 groźnych wypadków MiG-29. Te maszyny mają pozostać w armii do czasu wprowadzenia samolotów F-35, które mają być u nas w 2026 roku. Pierwszy urzędnik z zespołem Downa rozpoczął pracę w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. Pan Michał Milka jest w Wydziale Spraw Obywatelskich w Referacie Ewidencji Działalności Gospodarczej. Ma 36 lat i mówi, że lubi nowe obowiązki. No, biurowe rzeczy. No, stemple, gulanie wniosków właśnie do mnie. Ta sterta papierów, tak? Tak, podpisy, awizo pomagają mi. A dobrze idzie. Kasztowego robię i je to uwielbiam. Na początku przyjęliśmy zasadę, że Michał będzie odbywał staż, żeby też poznał urząd. W tej chwili mamy już umowę o pracę. Michał też wnosi wiele takich pozytywnych emocji. Po tym kilkutygodniowym tak naprawdę okresie my sami też się zmieniamy. A dzięki temu zmienia się nasze podejście też do mieszkańców, którzy przychodzą i załatwiają różne sprawy. Mówił Tomasz Filipowicz, kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich w gdańskim magistracie. Michał Milka jest związany z fundacją Ja Też. Jej inna podopieczna, również z zespołem Downa, znalazła wcześniej pracę w Teatrze Muzycznym w Gdyni. W Świeciu, w Kujawsko-Pomorskim, potrzebujący nie będą głodni. Bar Mleczny Pyza rozpoczął akcję Zostaw Paragon. Wystarczy zapłacić za wybrany posiłek, a rachunek powiesić na specjalnej tablicy. Osoba potrzebująca może w ten sposób wybrać sobie ciepłe danie. Super akcja, bo wczoraj byliśmy, żeśmy zakupili, ktoś to zorganizował. Uważam, że mądry człowiek. Pokupowali kolega, 4, ja 3, w sumie żeśmy tam wystawili to i wszystko grali. Super, no bo tablica pełna. No proszę przez pani. Takich ludzi jak wy. Tu inna pani była, przyszła pani, która właściwie za cały tydzień wykupiła. Spodziewaliście się takiego odzewu, bo wasza tablica, gdzie przyczepia się paragony, jest prawie pełna. Patrycja Rulewska, Bar Mleczny Pyza. Dziękujemy wszystkim, którzy kupują i chcą ogólnie pomóc tym potrzebującym. Co trzeba zrobić, żeby otrzymać takie bezpłatne danie? Wchodzi osoba potrzebująca, ściąga po prostu paragonik sobie jeden, po prostu szuka, czy jest na danie dnia, czy tam na zupę. Ściąga paragonik, podchodzi do nas, my dajemy. dodajemy to, co jest na paragonie nabite, czyli jak jest zupa, to dajemy zupę, a jak jest danie dnia, to dajemy danie dnia. Materiał przygotował Marcin Doliński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia opady deszczu, także deszczu ze śniegiem i śniegu pojawią się na północnym zachodzie kraju i będą przesuwać się na wschód. Na termometrach w Zakopanem 2 stopnie poniżej zera, w Rzeszowie 0 stopni, podobnie w Lublinie, Suwałkach, Łodzi i Kielcach. Im dalej na zachód, tym cieplej. We Wrocławiu i Zielonej Górze 3 stopnie. Najwyższa temperatura teraz w Szczecinie, tam 4 stopnie. Prosimy o ostrożność. Uwaga na śliskie drogi i chodniki i MGW ostrzega przed możliwymi oblodzeniami w czterech województwach. To jest na Lubelszczyźnie, na Mazowszu, w województwie łódzkim oraz miejscami w Wielkopolsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już jest! Kompleksowa pomoc dla pracodawców przy wprowadzaniu pracowniczych planów kapitałowych. Bezpłatny serwis internetowy do obsługi PPK. Atrakcyjne benefity dla pracowników. Jeśli zatrudniasz od 50 do 250 osób, od przyszłego roku będziesz musiał podpisać umowę o zarządzanie PPK. Sprawdź ofertę PZU na stronie emerytura.pzu.pl. Informacje o PPK oferowanym przez TFI PZU S.A. są zawarte w regulaminie dostępnym na stronie emerytura.pzu.pl. Materiał nie stanowi oferty ani porady prawnej. TFI PZU S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To 6 minut po godzinie 16. 2 2 7 3. Halina Wachowicz przy telefonie. Także zd@polskieradio.pl. Liczymy tradycyjnie na Państwa głosy. Proszę pisać, proszę dzwonić. A już teraz w telegraficznym skrócie sprawdźmy, co przed nami do 19. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. A na początek Londyn, szczyt NATO w 70. urodziny paktu i pytanie, czy możemy liczyć na naszych sojuszników? I talked yesterday with Mr. President Erdogan and I hope that we will find a good solution. Jak się okazuje, Turcja Polski i krajów bałtyckich bronić nie chce, a my niebawem w tej sprawie połączymy się z naszym wysłannikiem w Londynie. Sojusze sojuszami, ale jak wiadomo, w pierwszej kolejności trzeba liczyć na siebie. Tymczasem, jak się okazuje, wielu polskich żołnierzy jest wyjątkowo schorowanych. Udary mózgu u 35-latków, przebyte zawały serca u 40-latków, nierozpoznane wręcz cukrzyce również u 30-kilkulatków, to nie były odosobnione przypadki. Ciekawa sprawa. Tymczasem w warszawskim ratuszu spór o przedświąteczne spotkanie opłatkowe. Uważam, że dobrze się stało. Jeżeli ktoś na przestrzeni publicznej chce odbywać spotkania, które mają charakter religijny, no to nie jest ku temu miejsce. Łamanie chleba nie jest tylko tradycją chrześcijańską, ale bardzo humanistyczną. Warszawa dosyć mocno skręca w lewo. Liczymy na Państwa głosy także w tej sprawie. A co jeszcze u nas? Na przykładzie Pruszkowa porozmawiamy o barierach architektonicznych, z którymi zmagają się osoby niepełnosprawne. Jak tutaj dostać się na peron? Jak windy jeszcze nie działają? Tylko po schodach. A jak jest osoba niepełnosprawna, to jak ma się dostać? To nie dostanie się. Powiemy też o sąsiedzkich sporach rodem z Fredry. Jeśli nie wiadomo, jak problem rozwiązać, najlepiej odgrodzić się od problemu, no i od sąsiada, płotem. Tu będzie ten betonowy płot? Tu od tego bloku do tamtego, tu będzie betonowy, a tam będzie na górce siatka. A nie myśli pan, że stawianie tych takich ogrodzeń to nas dzisiaj ludzi tak od siebie oddala? Nie wiem. A to spółdzielni parking. Spółdzielnia za to płaci. No ale dużo wolnych miejsc było. Ma uważnie, to jest nasz. Zajrzymy też poza naszą miedzę. Sprawdzimy, jak Polska pomaga Afryce. Teraz to nie tylko warsztaty szycia. Staramy się, żeby w przyszłości członkinie spółdzielni potrafiły znaleźć zatrudnienie. Kitu ingine, yenye nafanya nikuwe hapa. Nikaje kama mama. Okazało się, że szybko się uczę. Ushirika pomogła mi odkryć, że jestem wartościową osobą i kobietą. Familia yangu ikaje. O polskiej pomocy dla Afryki opowiemy po godzinie 17. To i wiele więcej w naszym programie. Polecamy, proszę zostać z nami. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Asus, dotykowy ekran, szybki dysk SSD za jedyne 1666. Tablet Huawei 10 cali za jedyne 399 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert.

Kaśka Sochacka i nasza piosenka Dnia Wiśnia. Pani Katarzyna śpiewała przed momentem, jak słyszeliśmy, że w Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku za wcześnie. Tymczasem w Szczecinie na Jasnych Błoniach zakwitła właśnie wiśnia japońska, która tak naprawdę pochodzi z Chin. To tak na marginesie. Być może ktoś z Państwa miał okazję i już ją podziwiać. Proszę dać znać. Tymczasem to już prawie 17 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Oczywiście polecamy Państwa uwadze. Dwie dwójki, siedem trójek, także zd@polskieradio.pl. Czekamy na komentarze, czekamy na telefony i listy. Na temat wypowiedzi prezydenta Turcji Erdogana. Byłam 15 razy w Turcji. I jeżeli on nie chce nas bronić, no to cóż, ja tam więcej nie pojadę. No właśnie, między innymi na ten temat teraz będziemy rozmawiali. U nas Londyn, bo to właśnie w stolicy Wielkiej Brytanii, rozpocznie się wieczorem szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. Na miejscu Wojciech Cegielski. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze nie tak dawno eksperci przewidywali, że ten szczyt, który obserwujesz i który będziesz obserwował, będzie takim spokojnym, urodzinowym spotkaniem, jako że NATO świętuje właśnie 70-lecie swojego istnienia. No sprawy potoczyły się jednak trochę inaczej i za sprawą czy to wypowiedzi prezydenta Francji, czy tych ostatnich gróźb prezydenta Turcji, który, jak mówiliśmy, sprzeciwia się planom obrony państw bałtyckich, a także Polski. Powiedz, jakie są te najnowsze wiadomości płynące z Londynu? No i czy Polska ma powody do niepokoju? Podobno nie. Podobno dlatego, że to są rzeczy, które dotyczą dość tajnych rzeczy, czyli planów obronnościowych NATO. Przypomnijmy, turecki prezydent uważa Kurdów za terrorystów, Kurdów syryjskich również i chce, żeby tak samo sojusznicy z NATO tak w ten sposób określali Kurdów. Jeśli nie, jeśli na to się nie zgodzą, no to tak jak mówiłeś, turecki prezydent powiedział, że zawetuje te plany obronnościowe dla Polski i krajów bałtyckich. Zawetuje, a przypomnijmy, że jeśli chodzi o ustalenia szczytu NATO, to żeby coś weszło w życie, to muszą znaleźć się na nim podpisy przywódców wszystkich krajów członkowskich, czyli także Recep Tayyipa Erdoana. Wczoraj wieczorem, jeszcze przed wylotem na szczyt do Londynu, tutaj właśnie prezydent Andrzej Duda rozmawiał telefonicznie z Recepem Erdoanem. Turecki prezydent dzisiaj w Ankarze potwierdził, że do takiej rozmowy doszło, ale wydaje się, że na razie w tej sprawie nic się jeszcze nie zmienia. Posłuchajmy tureckiego i polskiego prezydenta. Polski prezydent powiedział mi, czy my jako Polska i kraje bałtyckie nie powinniśmy wszyscy usiąść razem do stołu w Londynie? Odpowiedziałem, że jak najbardziej. Jednak jeśli nasi przyjaciele z NATO nie potraktują jako terrorystów tych, z którymi Turcja toczy antyterrorystyczną wojnę, to proszę wybaczyć, ale sprzeciwimy się wszystkiemu, co zostanie tam postanowione. Rozmawiałem wczoraj z panem prezydentem Erdoanem i mam nadzieję, że znajdziemy dobre rozwiązanie. Także na razie nie wiemy tak naprawdę, czy rzeczywiście ten spór zostanie zażegnany. Wiemy natomiast nieoficjalnie, że trwają teraz bardzo intensywne rozmowy kilku krajów członkowskich oraz dyplomatów natowskich z Turcją, żeby właśnie sprawę zamknąć przed dzisiejszymi, a w zasadzie jutrzejszymi już obradami szczytu. To też jest powód, jak usłyszałem od współpracowników polskiego prezydenta, dla którego Andrzej Duda tak oszczędnie wypowiada się na ten temat, bo negocjacje są bardzo trudne, ale toczą się, więc wszystko jest jeszcze otwarte. Bo o sprawę przed momentem dosłownie też był pytany sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Mówił, że nie daje gwarancji, że do czasu rozpoczęcia szczytu sprawę uda się załatwić. Czyli nie daje gwarancji, że podpisy wszystkich liderów znajdą się na tych planach obronnościowych. Z drugiej strony jednak mówił szef NATO, że sojusz ma plany te obronnościowe dla Polski i krajów bałtyckich, a to, co teraz jest dyskutowane, co częściowo przypadkiem dostało się w ogień tego politycznego sporu, to jest tylko ich korekta, więc tak naprawdę i Polska, i kraje bałtyckie mogą spać spokojnie. Uważam, że takie słowa obrażają wiele osób, w tym człowieka, który robi świetną robotę jako szef NATO i to w dobrym celu. Zwłaszcza, że NATO staje się coraz bardziej elastyczne. Ale byłem bardzo zaskoczony tymi słowami. Chciałem pana zapytać, co pan myśli o tych słowach. To nie jest prawda. NATO jest aktywne, jest sprawne. Wdrożyliśmy właśnie największe zmiany w obronności od zakończenia zimnej wojny. A to już inny spór, który trawi w ostatnich tygodniach NATO. Miesiąc temu francuski prezydent Emmanuel Macron mówił w wywiadzie dla tygodnika The Economist, że NATO jest w stanie śmierci mózgowej, ponieważ Europa nie może już liczyć na sojuszników ze Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj Donald Trump, który jest tutaj również jako przywódca Stanów Zjednoczonych, rzecz jasna, był o tę sprawę pytany na porannym spotkaniu z szefem NATO. Właśnie w ten sposób mówił o tym, o tych słowach, że one były obrzydliwe, a więc mamy cios za cios. A sekretarz generalny NATO z dość spokojnie spokojną miną, kiedy nagle Donald Trump, jak słyszeliśmy, niespodziewanie zwrócił się z pytaniem właśnie do szefa NATO, odpowiedział, że NATO cały czas się reformuje i do śmierci mózgowej daleko. Te wszystkie spory właśnie, tak jak powiedziałeś, wpływają na to, że ten szczyt miał być po prostu jubileuszem, a tak naprawdę jest spotkaniem w cieniu tychże właśnie sporów i tychże właśnie kontrowersji. Dzisiaj za kilka godzin przyjęcie u królowej w Buckingham Palace, a jutro te oficjalne rozmowy, to co będzie przy nich w nich ważne, to to, że być może liderzy krajów NATO dadzą zielone światło do powołania takiej grupy mędrców, która miałaby opracować już takie poważne plany reformy NATO, plany, które miałyby wtedy zostać przedstawione do akceptacji za 2 lata. Wojciech Cegielski z Londynu, bardzo dziękujemy za te relacje. Do usłyszenia. Więcej na temat szczytu w Londynie oczywiście w naszych serwisach. Proszę zostać z Trójką. Niebawem porozmawiamy o żołnierzach, którzy niekoniecznie są zdrowi. I'm sorry. Biała flaga w Trójce, tymczasem dwie dwójki i siedem trójek. Dzień dobry wszystkim słuchaczom Trójki. Chciałbym przypomnieć, że dziś piękny koncert w Krakowie gra zespół Deep Purple. No i ja właśnie się wybieram, już jadę na ten koncert i proszę trzymać kciuki, żeby był koncert udany. Przecież kwarte są zawsze kojarzone z Trójeczką, z redaktorem Kaczkowskim. Życzę udanego dnia słuchaczom Trójki. Bardzo dziękujemy. Bezpiecznej drogi na ten koncert, na to wydarzenie. Tymczasem przyroda szaleje. W Szczecinie na Jasnych Błoniach zakwitła właśnie wiśnia japońska. A ja hoduję bugenwile, które są z Teneryfy i one zakwitną według kalendarza z tamtej wyspy. W związku z czym latem zupełnie mi nie kwitną, kiedy jest dużo słońca, natomiast ogromną ochotę wykazują gdzieś tak w lutym i wtedy jest bardzo ładnie kolorowo. Bardzo panu dziękujemy za ten głos. Dwie dwójki, siedem trójek, także zb3@polskieradio.pl. A teraz u nas bardzo ciekawy temat. Wspomnienia z armii zawsze mile widziane. Zapraszamy do Trójki. No i ważne pytanie. Zdrowy jak żołnierz? No właśnie, niekoniecznie. Badania profilaktyczne przeprowadzone kilkanaście lat temu pokazały, że ze zdrowiem w armii jest często gorzej niż w cywilu. A jak będzie teraz? Wojskowy Instytut Medyczny chce znów zbadać żołnierzy. Róża czerwona, biało kwitnie bez, nikt z nas nie pęka, chociaż krucho jest. Jednak trzeba się przyjrzeć bliżej zdrowiu naszych sił zbrojnych. W poprzednich latach realizowaliśmy dwie edycje programu profilaktycznego w siłach zbrojnych. Szef Wojskowego Instytutu Medycznego, profesor generał Grzegorz Gielerak. 55% osób miało nadwagę, 45% osób miało nadciśnienie tętnicze, upośledzoną tolerancję glukozy, czyli stany przedcukrzycowe czy samą cukrzycę. Ale główne czynniki ryzyka zdecydowanie wskazują na potrzebę stosowania silnych, zaawansowanych działań profilaktycznych i pokazują, że populacja wojskowych, pomimo tego, że żołnierze postrzegani są jako osoby bardzo zdrowe, od czynników ryzyka cywilizacyjnych nie są wolni i wymagają przez to fachowej opieki. Dyrektor szpitala na Szaserów chce przeprowadzić badania profilaktyczne żołnierzy, ponieważ kilkanaście lat temu podobne badania wykazały, że żołnierze nie są w najlepszej formie. Jak wygląda na co dzień opieka medyczna? Każdy, kto chce zostać żołnierzem zawodowym, wojskowa komenda uzupełni, która gromadzi tą dokumentację przyszłego potencjalnego żołnierza, kieruje go na badania do komisji lekarskiej. Podporucznik Artur Wrubel, oficer prasowy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Tam w trakcie dwutygodniowego okresu poddawany jest ocenie 15 specjalistów, którzy badają żołnierza. Prześwietlenie płuc, morfologia, EKG. Jeżeli zostanie pozytywnie zaopiniowany przez komisję wojskową, dodatkowo po przekroczeniu bram jest jeszcze kierowany na badania wstępne, w zależności od stanowiska, które będzie wykonywał. Ja dzisiaj dzwoniłam do naszych pancerniaków, do 1. Brygady. Z tego, co mi mówiono, badania okresowe i w ogóle wstępne, żeby można było się do armii dostać, one są bardzo rygorystyczne i szerokie. Mówi pan, proszę przyjrzeć się zielonym garnizonom, tam jest mały dostęp do świadczeń medycznych. Nie chcę wymieniać nazw miejscowości konkretnych, ale to są zgrupowania całkiem sporych jednostek wojskowych, znajdujące się w okolicach bardzo małych miast, miasteczek. W jednostkach wojskowych nie mamy służby zdrowia sensu stricto, jakby ktoś sobie wyobrażał, że mamy tam przychodni. Nie. Proszę mi wierzyć, spotykaliśmy tam przypadki kliniczne, udary mózgu u 35-latków, przebyte zawały serca u 40-latków. To nie były odosobnione przypadki. Nierozpoznane wręcz cukrzyce również u 30-kilkulatków. Myśmy zwrócili na to uwagę na podstawie badań prowadzonych 10 lat temu, a dzisiaj pojawiła się taka definicja, że czynnikiem, który najbardziej określa długość życia Polaka, jest kod pocztowy. Czyli ta nierówność dostępu do lekarzy. Średnia życia Polaków jest najmniejsza w miejscowościach poniżej 5000 osób. Można powiedzieć, że no jak kod pocztowy. Nie, to jest tylko obrazowe przedstawienie problemu. O zdrowie żołnierzy pytała Ewa Dudzińska. Tak sobie myślę, że patrząc na moją wadę wzroku w wojsku, doskonale spisałbym się w charakterze żywej tarczy. Na szczęście pobór już mi nie grozi. Tymczasem minęła już 16.30.

control. But the feeling that you're under can really make you wonder how the hell she could be so cold. So now you're left denying the truth, and it's hidden in the wisdom in the back of your tooth. You need to spit it out in a telephone booth while you call everyone that you know and ask them, where do you think she goes? Oh yeah, where do you suppose she goes? Oh, the truth where you know there's no stopping it, and the bone where you know she's still rocking it. She rocks the boat, but it's the cause hitting on the cardinal laws, but the proper place to hang her coat. So to you, the truth is still hidden, and the soul plays a role of a lost little kitten. But you should know that's a darker foot kitten. She'd been singing it all along, but you were hearing a different song. Yeah, you were hearing a different song, but you were hearing a different song. The White Stripes w Trójce. 22 minuty do godziny 17. Świąteczne spotkanie radnych bez kolędy i dzielenia się opłatkiem. Taką decyzję podjęła przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska z Platformy Obywatelskiej. Skąd taka decyzja, którą krytykują radni PiSu? O tym Mariusz Krzemiński. Czy faktycznie w tym roku, w 2019 roku, radni nie wezmą udziału w spotkaniu opłatkowym, nie będą się dzielić opłatkiem? Nie jest przewidziane spotkanie opłatkowe w czasie przerwy sesji budżetowej. Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady Warszawy, Koalicja Obywatelska. Rzeczywiście było dotychczas tak, że takie spotkania opłatkowe odbywały się w przerwach sesji. W tej chwili pani przewodnicząca, bardzo ją wspieram w tej decyzji, podjęła decyzję, że spotkanie opłatkowe odbędzie się innego dnia, 17 grudnia, i na ten dzień jest zaplanowane spotkanie dla wszystkich radnych. Czyli to nie jest tak, że spotkania w ogóle nie będzie, tylko będzie w innym terminie? Dokładnie tak. Spotkanie z udziałem osób duchownych w czasie sesji Rady Warszawy się nie odbędzie. Odbędzie się za to spotkanie opłatkowe dla radnych. Mnie, ani moich kolegów z Klubu Prawa i Sprawiedliwości nikt o zdanie nie pytał w tej sprawie, a mamy inne zdanie. Dariusz Lasocki, warszawski radny Prawa i Sprawiedliwości. Pani przewodnicząca stwierdziła, że sesja jest do pracy, a po pracy czy też w innym terminie można połamać się opłatkiem. Zwracam uwagę, że jest to jednak jednoosobowa decyzja, dosyć mocno antydemokratyczna. Uważam, że dobrze się stało. Jeżeli ktoś na przestrzeni publicznej chce odbywać spotkania, które mają charakter religijny, no to nie jest ku temu miejsce. My zabiegamy o to, żeby był rozdział państwa i kościoła. W związku z tym jest to jeden z tych elementów polityki, którą chcemy wprowadzać także w przestrzeni publicznej miasta stołecznego Warszawy. Mamy tutaj kilkoro radnych, którzy dosyć mocno wojują z kościołem, wojują z chrześcijaństwem. Pani przewodnicząca powinna jednak brać pod uwagę wszystkie głosy, ale też przede wszystkim tradycje. Łamanie chleba nie jest tylko tradycją chrześcijańską, ale bardzo humanistyczną, tak więc trudno przyjąć, dlaczego takie działania w Radzie Warszawy, ale też Warszawa dosyć mocno skręca w lewo rządami Rafała Trzaskowskiego. Czasami tak bywa, że jak ktoś głośno krzyczy i dupie, to uzyskuje swoje. Marek Sawicki, poseł PSL. Wypowiedź dla Polskiego Radia 24. Ja byłem ministrem rolnictwa. Zawsze był opłatek, zawsze był któryś z biskupów. Jakoś nikt tego nie zgłaszał wewnątrz resorcie, więc myślę, że radni mogliby się w tej sprawie dogadać. Widać wyraźnie, że jeśli jest powód do dzielenia, to wszystko ich dzieli. I mam wrażenie, że w następnych latach będzie coraz gorzej, czyli urzędnicy nie będą mogli się podzielić opłatkiem, a na końcu prawdopodobnie zabroni się naszym dzieciom w szkołach i przedszkolach wystawianie jasełek. No, Quo Vadis Warszawo. Proszę o komentarz do słów radnych PiSu, którzy też tutaj wyrażają jakby taką obawę, albo można powiedzieć prognozują, że odwołanie spotkania opłatkowego z udziałem duchownych, no to jest pierwszy krok do tego, żeby za chwilę na przykład zakazać jasełek w szkołach. Nie ma takiego pomysłu, żeby zakazywać jasełek w szkołach. Natomiast jest oczywiście zasadnicze pytanie i dyskusja, jak ma wyglądać i w rzeczywistości się realizować państwo świeckie. Jestem przekonany, że ta decyzja pani przewodniczącej dotycząca opłatka jest jednym z elementów rzeczywistej realizacji takiego modelu państwa, w którym Kościół i państwo są rozdzielone. Jestem przekonany, że i wśród radnych Koalicji Obywatelskiej, i Lewicy, i także Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie 90% to są ludzie wierzący i z pewnością opłatkiem będą się dzielić, a myślę, że przynajmniej 70% z nich będzie na pasterce. O dzielenie opłatkiem, które podzieliło radnych, pytał Mariusz Krzemiński, a ja dodam, że tradycja dzielenia się opłatkiem w Polsce sięga XVIII wieku. Zdrowy jak żołnierz? Mam szwagra w wojsku, w wojskach pancernych, i jakiś czas temu były tematy związane z wyjazdem na misję za granicę wojskową i Znam przypadek taki, że ktoś ukrył chorobę po prostu, chorobę przewlekłą. Nie zostało to wyłapane przed misją, a myślę, że powinno być. Także też tutaj to też jest taka, nie tak powiem, firma w firmie, ale ktoś chce jechać na misję, to jedzie po prostu, nieważne jaki jest jego stan zdrowia, a powinno to być weryfikowane. Jedzie, bo bardzo często po prostu musi zarobić na swoją rodzinę. Tak to bardzo często niestety bywa. Dwie dwójki, siedem trójek, także zb@polskieradio.pl. Kiedyś już pracowałem w hotelu, gdzie tak naprawdę wśród osób, gdzie planowaliśmy zrobić łamanie się opłatkiem i zdeklarowało się 8 osób na 35, które w ogóle nie jest wierzące ateistami. Ateizm się skończy w momencie, kiedy osoby, które nie wierzyły i nie obchodzą żadnych świąt, musiały przyjść obsługiwać gości w pierwszy dzień świąt w Wigilię. Proszę mi wierzyć, że na święta wielkanocne nie było już wśród tej samej ekipy ani jednego ateisty. Dziękuję panu za ten głos. Dwie dwójki, siedem trójek, także zb@polskieradio.pl. Proszę pisać, proszę telefonować, proszę komentować to, co dzieje się na antenie programu trzeciego. A teraz porozmawiamy o barierach architektonicznych, z którymi zmagają się osoby niepełnosprawne. Ach, są poważne problemy, jeżeli chodzi o te kwestie w Polsce. Zapraszamy do Trójki. To teraz jeden przykład na potwierdzenie tej tezy. Nasz reporter wybrał się dziś na stację kolejową w Pruszkowie, gdzie zamknięto przejście przez tor i oddano do użytku tunel. Jest tylko jeden kłopot, windy są nieczynne. Działają za to asystenci, którzy pomagają osobom starszym wnosić po schodach walizki. A co z niepełnosprawnymi? Wózek inwalidzki z dorosłym człowiekiem swoje jednak waży. Pociąg osobowy ze stacji Skierniewice do stacji Warszawa Wschodnia wjedzie na tor czwarty przy peronie pierwszym. Jak tutaj dostać się na peron, jak windy jeszcze nie działają? I tylko po schodach. A jak jest osoba niepełnosprawna, to jak ma się dostać? To nie dostanie się. Przejście przez tory tymczasowe to było tam. Po co było je zamykać, skoro windy są nieczynne? No właśnie nie wiadomo po co. Czyli to pomysł był tego zamykania, bo dla osób niepełnosprawnych to jest faktycznie tragedia. W grudniu planujemy uruchomienie nowych wind w wyremontowanym przejściu podziemnym na stacji w Pruszkowie. Karol Jakubowski, Polskie Linie Kolejowe. Do czasu uruchomienia urządzeń pomoc osobom o ograniczonej mobilności poruszania się, czy też osobom starszym, czy też tym, którzy w ogóle wymagają takiej pomocy, oferują, zapewniają asystenci od strony wykonawcy. Jak będę tutaj wieczorem jechał z osobą, która na wózku się porusza, jak ona ma dostać się na peron? Pomoże, zniesie do na peron. Zniesie. Tutaj są tacy panowie, którzy ponoć są asystentami i pomagają. A wszystko możliwe. Panowie pomogli wózek wnieść. Zawsze pomagają. Taki wózek z dwójką dzieci wnieść, to trzeba mieć siłę. No jest ciężko, to racja. Te chłopaki bardzo nam pomagają. Ta sytuacja pokazuje, że ludziom brakuje czasem świadomości na temat osób z niepełnosprawnością. Kamil Kowalski, dyrektor Integracja.org. Na temat tego, że wózki elektryczne są bardzo ciężkie i ich przeniesienie nawet w cztery osoby może być trudne. A jak wnieść tutaj wózek taki akumulatorowy, który waży ponad 100 kilo? A cholera wie, powiem panu, tutaj panowie stoją, pomagają wnosić rowery, nie rowery, dzieci, wóz z wózkami. Na stacji cały czas dostępnych jest czterech asystentów, którzy pomagają wszystkim tym, którzy wymagają pomocy. Dodatkowo są uczuleni na to, aby sami oferowali tę pomoc, jeżeli widzą osobę, która z takiej pomocy mogłaby skorzystać. I do tej pory nie otrzymaliśmy żadnej informacji, aby tego typu rozwiązanie do czasu uruchomienia wind było niesatysfakcjonujące pasażerów korzystających z połączeń ze stacji w Pruszkowie. To mądry taki wymyślił, żeby dwie osoby niosły jakieś 100 kilo. Nie rozumiem tego. Taką osobę na wózku, no kto to ją wniesie tutaj? Osoby z niepełnosprawnością boją się być znoszone po schodach, dlatego tego typu rozwiązania nie są rozwiązaniami korzystnymi. Proszę! Co państwo na to? Może u państwa także pojawiają się podobne utrudnienia? Proszę dać znać. A stację w Pruszkowie odwiedził Tomasz Jeleński. No i pytanie dzisiejszego programu. Zdrowy jak żołnierz? Ja jak służyłem wojsku, a to jeszcze były zamieszkłe czasy, 2 lata, dostawaliśmy zastrzyk w rękę i nikt nie chorował, wszyscy byli zdrowi, także dopiero choroby przychodziły po wojsku. Także może powrócić do tych zastrzyków, wtedy wojsko będzie miało siły, no bo jakoś na razie słabawe to wojsko nasze. A to słuszna koncepcja, chociaż korci mnie by zapytać, a z czego ten zastrzyk był, drogi pani? Może pan pamięta? Proszę dać znać. 2273, także zdtrzymałpa.polskieradio.pl. 10 minut do 17. La voz de la América Latina desde México presenta Cri Cri. Usmaczyli jakaś płyta. 8:09 ktoś coś czyta. To nieważne, najważniejsza jest dziś ona. 1:07, 1:03, 1:05 ktoś mi wszystko dziś poplątał. Ale jedno wiem. Ale jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00. Tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa konto. Kupię jej bukiecik róż. Potem kino, cukiernia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na 9:00. Na 9:00, tak jak dziś. I umówię się z nią na 9:00. Na 9:00, tak jak dziś. I umówię się z nią na 9:00. Na 9:00, tak jak dziś. I umówię się z nią na 9:00. Na 9:00. spędzać te zegary, by się wiąta była już, by się wiąta. Weseli, a przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na dziewiątą. Na dziewiątą, ta dziś. I umówię się z nią na dziewiątą. Na dziewiątą, tak jak dziś. Dziewiątą. Dziewiątą, tak jak ty. 8 minut do 17. Dzielenie się opłatkiem dzieli warszawskich radnych. Temat opłatka wydaje mi się śmieszny, gdyż ten opłatek jednak się odbędzie, ale radni, którzy pewnie zgadzają się, chcieliby, żeby mieli jeszcze zapłacone za ten opłatek. A jeżeli opłatek jest przeniesiony na inny dzień, w czasie wolnym, to już im bardzo nie pasuje. Dwie dwójki, siedem trójek? Przykro mi, ale nie rozumiem wypowiedzi słuchacza, który dziwił się, że ateiści też chcą mieć wolne w święta. Otóż wolny dzień chce mieć każdy, niezależnie czy jest katolikiem, ateistą, muzułmaninem czy Żydem. To jest dziwnego, jest niesprawiedliwe, że ateiści muszą pracować w określone dni tylko dlatego, że inni chcą świętować. Jak świętować? To wszyscy. Jak pracować? To wszyscy. Co państwo na to? Proszę koniecznie dać znać. Zapraszamy do Trójki. A już teraz ważna informacja z Instytutu Pamięci Narodowej. IPN zidentyfikował dziś szczątki księdza Władysława Gurgacza, jezuity, kapelana żołnierzy wyklętych z Beskidu Sądeckiego. Dokładne miejsce jego pochówku przez 70 lat pozostawało nieznane. Kapłan został stracony w 1949 roku po pokazowym procesie przeciwko grupie dowodzonej przez Stefana Balickiego, pseudonim Bylina. Księdza oskarżono m.in. o wpajanie żołnierzom antykomunistycznego podziemia nienawiści do ustroju i o próbę obalenia ludowego państwa. Oto fragment mowy końcowej oskarżyciela, wojskowego prokuratora Henryka Ligięzy. Musi ich za to spotkać surowa kara. Musimy po tych łapach, które targnęły się na najżywotniejsze interesy mas pracujących, uderzyć mocno i dlatego żądam najsprawiedliwszego wyroku. Dla oskarżonego Gurgacza kary śmierci. Dla oskarżonego Żaka kary śmierci. Dla oskarżonego Szajny kary śmierci. Dla oskarżonego Balickiego kary śmierci. Dodajmy, wyrok wykonano 14 dnia września 1949 roku.